بچے نے پوئے گی نہ مور پلار سر اختلافات نہ بیا دا پلار ظلم دا سے حد تو رسی گی چاغم وہی بس روکے کا زماڑو وق نہ زماڑو زوے نہ رے ہوتا کہ وقت کی چلے دے بچی دے ضرورت اللہ پاک لگے نرمی وروا چیو دے دے مور پلار لور چن کلا مور پلار ڈیر کانی پشان تکلک زلی وی ام دے بچی تب نرمی گی یا نوجوان و ناغم نا مور پلار نا سو دیر امو دا جداو نو دا مور پلار آداب قرآن و حدیث کی چکم راغلی دے اور دل اور دل قرآن کی دا خیر پا دیڑا کی رالا چی دے مور پلار سر دا دو نمو دوشوا اوزو سر کلیو لسو غم خادی نکم و تپوس نکم دا ولی دا خوز اما مور پلار دی نا خیر مانا با خودی تپوس کی نزب سو جواب کوما نماز خوطن پلار لورا گئی بے تپوس یوازی ورا گئی او پلار تے چی زمان پی غوالا مغتی زرک شا نلی بخم ماو بخا وی نلی بخم و دکیه ولور که وی شرد کورا و سو ڈبی وون بس اگا پجڑا تیرا روان شو نشپا پا خفکان تیرا شو نسار لبیا ماز خطن بیا پلار لورا گئی نمینت زاری و تکیو چی جاری و تکیو ماو بخا او سپوری زن نپویدم بس او سپوری شو ما قرآن تا گوکی ہو قرآن که ما دا مور پلار حقو پیزن نو اس ماو بخا ناغ پا دیکو بانی بیاو شرد دا کوره و شارو دو روزی شروع نو دره می روزی لبیا دا زویلان و زنزل چاڑا یوڑلا او پلار لوارگا و تا پزمک بانی ناست مینت زاری و تا اکلا اگا ولی دیکی ورکوی چوزی نو دوال چاڑا که دا چاڑا والا پا دیم علال که ما خپل خون در بخلی خو ما و بخا پلار اگا چاڑا واقشتو لاری تیو گرزو لزرک شوی تو اس را اگا چه ما علال که و ما دو که نو پڑی رو دی کوئی دا کورا بیاو شڑا او جڑ دی سلگی والی کور تراغی الگ کور تراغی او بس خوبوی نرا ترالا نیمش پکی وروٹا که دا نیمش پکی چی وروٹا که دا نو دیوی کسی لوری چی میو کتی پلار می راگ پخ پلا ویزان تیرا ترغار سن چی دری مرد ترازی و تجاڑی ما نمافی غواڑی و دلی نماف کو ما بس زماد ازر نرم شو ما تبخلی او دړه د اخلاص مې بخلی او خدای دې خوشاله کا او بیا چې هغه په مجلس کې هغه پلار خبره کوي وی دا زما زوی او چې مال درېش پیرا غلې دې او دې ما والي ټکولې او دې ما شړلې دې او دې زما خپل کې پروت دې او یې چې وره نو زم په فخر وکم چې زما پلار زما صفت کوي نو دا پلار او د مور زړه کډیرم کله کې خدای بچو د پاره خدای نرم کی دې زړه کې الله پاک محبت ور اچولې د بچو د پاره نو دا بچی دیم نرمی کئی دا مور پلار سرا او مور پلار دی دیخ پلو بچو سرا ام نرمی کئی دوارو طرفو تا با نرمی وی انشاءاللہ دنیا بم خوی آخرت بم خوی ووصینا الانسان بوالدیه احسانا منگ تاکیدی حکم کری دی انسان تا پا حق دا مورو پلار دا دکی دا احسان دا پارا نو حملته امه کرها نو بار کڑی دے پگیڑا بانی دل را مورد دے پا تکلیف سرا و وضعات ہو کرها زیگا ولی دے دل را خپل مور پا تکلیف سرا و حملوه و فصالوه 30 شهرا پگیڑا بار کول دے او دا تین پری کول دے 30 شهرا دیر شمیاشتی دی دولیم کالا حتى اذا بلغ اشده ترديك ارسيد دي اشده خبر قوتا بالغ شو وبلغ 40 سنة نو دي سلويخ تو کالو تا ارسيد عمر سلويخ کال شو نو پا دي سلويخ کال كلا انسان عقلا پورشي او اخلاق قوتا كي ام پوخشي دقا وجل چه سلویخ کال پس پیغمبرانو تا اللہ پیغمبری ور کرے را دا سلویخ تو کال نمک کی عقل کمزوری وی او پس سلویخ کال کی عقل پوخشی وبلغ 40 سنة نو دے سلویخ تو کال تا ارسیدنو قال رب اوزعنی قال تا اویل رب اوزعنی اے ذمع ربا